ekspert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Ekspert. Ano, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek pod Opolem, zginęli dwaj 18-latkowie, ich koledzy są w szpitalu. Juan Guaido nie wyklucza zbrojnej interwencji USA w Wenezueli. Ponad 1,5 miliona uczniów z południowej Polski rozpoczyna zimowy wypoczynek. To ostatnia tura tegorocznych ferii. Dwaj młodzi ludzie zginęli w wypadku samochodowym w Wierzbięcicach pod Opolem. Ich koledzy zostali przewiezieni do szpitala, mówi Marzena Grzegorczyk z policji. Około godziny 1 w nocy na drodze krajowej 41 kierujący samochodem 18-latek jadąc od strony Prudnika w kierunku Nysy na prostym odcinku drogi. Z nieustalonej jak na razie przyczyny stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w drzewo. Kierujący i pasażer, którzy siedzieli z przodu, ponieśli śmierć na miejscu. Dwaj policjanci zostali zawiezieni do szpitala po wypadku, do którego doszło pod Racibórzem na Śląsku. W radiowóz wjechał kierujący Fordem 29-latek. Radiowóz stoczył się ze skarpy. Kierowca Forda również trafił do szpitala. Odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku drogowego. Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido nie wyklucza zbrojnej interwencji USA w celu zmuszenia Nicolasa Maduro do oddania władzy. Zrobimy wszystko, co konieczne, by bronić ludzkiego życia, by dzieci przestały umierać, powiedział Guaido, który został już uznany przez 40 krajów, w tym Polskę. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozważał już wcześniej użycie amerykańskiego wojska w Wenezueli w celu rozwiązania kryzysu politycznego. 23 stycznia Juan Guaido na fali masowych protestów obwołał się tymczasowym prezydentem, uznając, że wybory z maja ubiegłego roku, które wygrał Maduro, zostały przeprowadzone ze złamaniem demokratycznych procedur. To już ostatnia tura ferii. Zimowy wypoczynek rozpoczęli uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego. 171 tysięcy uczniów spędzi ferie na wyjazdach w kraju, 11 tysięcy pojedzie za granicę, a 149 tysięcy zimową przerwę od nauki spędzi na półkoloniach w miejscu zamieszkania. Wynika z prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazy wypoczynku. Ci uczniowie, którzy nigdzie nie pojadą, mogą spędzić wolny czas w ramach akcji Zima w mieście, organizowanej w wielu miejscach w kraju. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. To oferty, dzięki którym uczniowie mogą na chwilę oderwać się od zajęć w szkole. Natomiast spędzić ten czas aktywnie w muzeach, teatrach, kinach, na lodowiskach. I kiedy jedni uczniowie zaczynają ferie, to inni je kończą. W poniedziałek w szkolnych ławkach znowu siądą uczniowie z województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Jan Kałucki. Kibice z wytęsknieniem czekali na wznowienie rozgrywek Lotto Ekstraklasy, ale się doczekali. W pierwszych meczach rundy wiosennej gospodarze byli wyjątkowo gościnni, bo Miedź Legnica przegrała przed własną publicznością 0-3 z Jagiellonią Białystok, a Lech Poznań był gorszy od Zagłębia Lubin. Uległ 1-2. Dziś kolejne spotkania. Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Krakowia zmierzy się z Piastem Gliwice, a liderująca Lechia Gdańsk podejmie Pogoń Szczecin. Trener Lech i Piotr Stokowiec podkreślił, że jego piłkarze od kilku dni przebierają nogami. Z wiarą naprawdę przystępujemy w swoją pracę, z wiarą w siebie, również w takie spektakle, które tutaj kibicom gotowaliśmy. Przystępujemy i już nie możemy się doczekać, kiedy to nastąpi. Sobota, późno mecz 20:30, także będziemy cały dzień czekać. Można powiedzieć, że chciałoby się już zagrać wcześniej, ale absolutnie nie w kategoriach narzekania. Dodam, że zespół z Trójmiasta zagra wyjątkowo w czarnych strojach. Lechia w ten sposób chce upamiętnić Pawła Adamowicza, który został zamordowany w połowie stycznia. Ale dziś też ciekawe mecze za granicą. W Hiszpanii Atletico Madryt zmierzy się ze swoim lokalnym rywalem, Realem. Natomiast w Anglii Liverpool będzie chciał odzyskać fotel lidera Premier League. The Reds muszą jednak pokonać Bournemouth. Interesująco zapowiada się też starcie w Niemczech, bo tam Bayern Monachium skonfrontuje się z Schalke. Teraz lekko atletyka, bo nasi reprezentanci świetnie spisali się na mityngu w Madrycie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 metrów, a Sofia Ennaoui była najlepsza na 1500 metrów.

ale mandatu od prezydenta nie, chociaż, a może, no nie wiem, może jest tajny. Fotelik nie przypomina loży, ale... Proszę Państwa, żartujemy sobie, ale chciałam zacząć, zanim Państwo wymienią poglądy na temat wydarzeń mijającego tygodnia, od krótkiego wspomnienia czy refleksji na temat byłego premiera Jana Olszewskiego, który zmarł w czwartek. Postać wybitna także w oczach oponentów. Warto o nim pamiętać choćby dlatego, że jak ja pamiętam, to nigdy w polemice nikogo nie poniżał, nie odbierał mu godności, choć bywał twardy i stanowczy. Marek Jurek. No, dla mnie takim najwrażniejszym rysem jego osobowości to były te słowa, które wypowiedział, kiedy odchodził z urzędu premiera, że on jutro też będzie mógł wyjść na ulicę Warszawy i chodzić jako spokojny człowiek. To był rzeczywiście prawy, wybitny, a jednocześnie skromny człowiek, bardzo naturalny z tego pokolenia, które niepodległość traktowało jako i wielkie osiągnięcie swojego życia, po części jako taką boską niespodziankę. Człowiek niezwykle naturalny, przy czym wszyscy dzisiaj mówimy premier i tak dalej, ale jego wielka rola, no to też była rola obrońcy politycznego w latach 70. i w 80. skumulowana w procesie księdza Jerzego, ale nie tylko, bo to długie prawe życie, taki przykład tego, że w polityce można po prostu służyć. Mecenas o mecenasie. Ja właśnie to, na czym pan marszałek zakończył, czyli chciałem rozpocząć od tego, że pan premier Olszewski był przede wszystkim adwokatem, bo mówię, że adwokat to jest również pewien stan umysłu i podejścia do życia. I pan Olszewski był nie tylko znakomitym adwokatem, ale był czymś, co w obecnych czasach, w czasach, kiedy parę dni temu adwokata na areszt skazano za to, że tajemnicę adwokacką nie chciał zdradzić, to widać, że te wartości, które pan premier Olszewski prezentował, jak bardzo są potrzebne, więc żegnamy adwokata, ja w jakimś sensie kolegę korporacyjnego, ale żegnamy człowieka, który właśnie te wartości adwokackie, czyli ochrona słabszego, przenosił do życia codziennego. Katarzyna Lubnauer. Niewątpliwie człowiek o pięknym życiorysie, ponieważ od Szarych Szeregów jako młody chłopak, kilkunastoletni, trzynastoletni bodajże wstąpił, powstanie warszawskie, łącznik, potem obrona opozycjonistów od lat 60., 70. po 80. Człowiek, który na pewno zapisany jest w polską historię, w tą piękną kartę polskiej historii i tak na pewno wszyscy go zapamiętamy. Oczywiście politycznie zupełnie inna opcja ode mnie, ale trzeba szanować ludzi, którzy byli patriotami i którzy rzeczywiście sporo dla Polski zrobili w czasach, w których to było najtrudniej robić. Marek Sawicki. No oprócz Szarych Szeregów przypomnę, że także w latach 46-47 był w młodzieżówce PSL Mikołajczyka, aktywnie uczestniczył w wyborach 47 roku. Miałem okazję być z nim w kadencji Sejmu 97-2001. Wtedy Ruch Odbudowy Polski wszedł do Sejmu z niewielką nadwyżką, ponad 5%. On był posłem niezależnym, nie wstąpił do AWS-u. Kiedy składaliśmy wniosek o odwołanie Leszka Balcerowicza, on wtedy zabierał głos, a nie był zwolennikiem jego koncepcji. Zabierając głos, zwrócił uwagę, że PSL w koalicji z SLD lepiej broniło gospodarczych spraw Polski niż AWS w koalicji z Unią Wolności. Także w roku 99 spotykaliśmy się kilka razy i kierownictwo ROP-u Jan Olszewski i kierownictwo PSL-u, żeśmy wtedy planowali wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta. Rozważaliśmy osobę Jana Olszewskiego i profesora świętej pamięci, profesora religii. Ostatecznie do porozumienia nie doszło, ale rzeczywiście te rozmowy też wiele mnie nauczyły. Adam Bielan. No, odszedł wielki Polak, który walczył przez kilkadziesiąt lat o wolną Polskę, najpierw w czasie II wojny światowej w Szarych Szeregach, w Powstaniu Warszawskim, później w czasach komunistycznych był bardzo aktywnym członkiem opozycji demokratycznej, obrońcą w wielu procesach politycznych. A gdy ta wolna Polska nadeszła, zaangażował się już w politykę, był jednym z lepszych premierów w polskiej historii. Wybitna postać, będzie nam bardzo go brakowało. Rafał Gropiński. Myślę, że po tym, co powiedzieli moi przedmówcy, warto przypomnieć też rolę Jana Olszewskiego jako w istocie współtwórcy takiego, a nie innego kształtu Solidarności, prawda? Przez to, że to Jan Olszewski zaproponował, żeby związek obejmował cały kraj, żeby stąd też przecież potem ta siła związku się budowała na 10 milionach członków. Nie był zwolennikiem jakichś branżowych związków złączonych. Chciał, żeby to był duży ruch. Chciał, żeby to był duży ruch społeczny. Miał tutaj nie zlepek różnych interesów. Bardzo dobrą intuicję i też w jedną noc, zdaje się, że z Karolem Modzelewskim jedną noc napisał statut Solidarności, więc też warto pamiętać o tej jego roli. Ale myślę, że tak naprawdę, kiedy się sprawdzają charaktery i postawy moralne, że jednak ta rola obrońcy politycznych więźniów PRL-u, działaczy opozycji demokratycznej pozostanie tą chyba najważniejszą, najpiękniejszą kartą w jego życiu. Proszę Państwa, przez długi czas mówiło się o tym, że polska scena jest zabetonowana, scena polityczna. Ale od kilku lat coś się jednak dzieje, a przed wyborami, tymi podwójnymi wyborami, dzieje się więcej i szybciej. Wczoraj Rzeczpospolita napisała o tym, że powstaje nowa platforma Donalda Tuska, skupiona wokół samorządowców, ale później ta wiadomość żyła własnym życiem, została poniekąd zdementowana, że mają być to wielkie obchody 4 czerwca. Także nie wiemy do końca, czy z tego coś będzie, czy nie będzie. Na razie słyszymy tylko zaprzeczenia. Nie wiem, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Ciągle trwają rozmowy na temat wielkiej koalicji czy mniejszej koalicji. To mówię o część opozycji. Z jednej strony jest Platforma oraz Koalicja Europejska, która też nie wiadomo, czy będzie zalążkiem dużej listy, czy nie będzie. Z drugiej strony jest Nowoczesna, która rozmawiała i nie wiem, czy rozmawia nadal z PSL-em i Unią Europejskich Demokratów. Już chyba z SLD nie rozmawia. Także gdyby Państwo zechcieli podsumować stan na teraz, to byłoby miło. Może Grzegorz Długi, który troszkę jest z boku, bo chyba KIS-15 inaczej podchodzi do swojej przyszłości. Polityka nie powinna być właśnie domeną deali za zamkniętymi drzwiami, kanapowych uzgodnień i ustalania rzeczy, które powinny być w gestii obywateli, wyborców. Ja osobiście zresztą pierwotnie uważałem, że do eurowyborów nasze ugrupowanie w ogóle nie powinno pójść, bo koncentrujemy się na sprawach krajowych, ale koledzy wytłumaczyli mi i przyjąłem to. W tej chwili już nawet jestem też przekonany, że jak się jest w polityce, trzeba w każdych wyborach startować i zawsze pokazać swojego zęba. Wobec tego no, oczywiście też idziemy do wyborów. Nie widzimy potrzeby, aby tutaj tworzyć jakieś sojusze mniej lub bardziej egzotyczne. Niektóre te nowe pomysły, o których słyszymy, to zastanawiam się, czemu służą, bo przykładowo, jeżeli robimy jakiś ruch dookoła daty i ten ruch jest ściśle po jednej stronie politycznej, to oznacza, że tą datę ktoś chce zagarnąć, a druga strona będzie musiała ją krytykować i na tej zasadzie już żadne święta nie będą w Polsce po prostu nas łączyły, tylko wszystkie będą dzieliły. Także no ale 4 czerwca to od lat jest kontrowersja, czy to jest i tak, i nie, proszę, dobra rocznica, czy to nie jest dobra, bo jedni obchodzą 4 czerwca 92. Dobrze, ale proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent od dłuższego czasu usiłuje właśnie ten 4 czerwca jednak wyprać z tej jednostronności politycznej, nawet wbrew swojemu środowisku, żeby była jasność. Także są próby w drugą stronę i to trzeba według mnie pochwalić. Natomiast problem jest z tym, że wszystkie te koalicje, które powstają, to są z reguły poza jedną, tą po prawej stronie, to są koalicje tylko antypisowskie, bez żadnego pozytywnego programu, czyli jak już ten PiS zostanie wymordowany, to co potem się ma dziać? No ja nie wiem. Pewnie będą walczyć z sobą. Język nienawiści. Będą jakieś tam noce długich noży. Nie, ale pan poseł tylko przestrzega przed tą falą, która może nadejść po wyborach. Także ja myślę, że bardziej celowym jednak byłoby dyskutowanie, co chcemy zrobić potem. Ale wiadomo, że przed wyborami wszyscy nie będą dyskutować, co chcemy zrobić potem, no bo muszą się jednak czymś... bo ja bym wolał, aby jednak ofertę daną wyborcom, żeby no właśnie, ale to musi być kilka ofert, prawda? Jeżeli nie ma jednej razie nie ma ani jednej listy oferty, jeżeli chodzi o te scalające się ugrupowania, jednej oferty programowej. Wszystko jest tylko, że głównym celem jest pokonanie PiS-u, co potrafię uszanować, a nawet poprzeć. Natomiast co potem? I to jest problem. Rafał Grzupiński, co potem i co przedtem? Co będzie z tej koalicji europejskiej? Czy na tym się zatrzyma ten, że tak powiem, bez złej konotacji twór, czy on będzie zalążkiem do jakiejś wielkiej listy? Jak to będzie? No bo tam na tej liście chyba nie widzicie PSL-u. Bez względu na to, czy on się widział, bo jeżeli nie było Waldemara Pawlaka w gronie twórców koalicji europejskiej. My przynajmniej nie mamy byłych premierów, więc... Myślę, że trzeba do tego podejść się jak najbardziej spokojnie przede wszystkim. Przypomnę, że Koalicja Europejska to jest w istocie dobra wola tych wszystkich, którzy uważają, że Polska nie powinna ani osłabiać swojej pozycji w Europie, ani tym bardziej z Unii Europejskiej wychodzić. Apel byłych premierów, ministrów spraw zagranicznych, nie wszyscy byli obecni, na przykład pani premier Hanna Suchocka nie mogła akurat w tym dniu być w Warszawie. No jasne, ale chyba Waldemar Pawlak nie został zaproszony i dlatego był nieobecny przede wszystkim, a nie dlatego, że go nie było w Warszawie. Ja nie znam kuluarów rozmów w tych sprawach, tak więc nie będę na to pytanie mógł odpowiedzieć wiarygodnie. Tylko mały wtręt. Był zaproszony czy nie? Trzeba zapytać Waldemara. Aha. W każdym razie, wracając do tej kwestii, bardzo wiele zależy od dobrej woli rzeczywiście polityków, których my cały czas namawiamy, żeby budować koalicję obywatelską, a w tym przypadku, mówiąc o wyborach europejskich, koalicję europejską, tak ją nazywam, ze względu na potrzebę jednak zwalczania wszelkich postaw polexitowych, których zbyt wiele się pojawiło w polskiej polityce w ostatnich 3 latach. I to jest wyzwanie dla wszystkich też mniejszych podmiotów dzisiaj, partii, ugrupowania o mniejszym poparciu, by spojrzały w sposób racjonalny na swoje szanse wyborcze i rzeczywiście wsparły duży blok, jaki jesteśmy w stanie zbudować po stronie opozycji, ale trzeba do tego rozsądku politycznego i pewnej umiejętności przewidywania skutków swoich decyzji. Przypomnę, że dla mnie taką wskazówką i najważniejszym przesłaniem, jakie przy budowie zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Koalicji Europejskiej, jako jej części, jest to, o czym mówili mieszkańcy Gdańska w czasie uroczystości pogrzebowych, prawda, od Pawła Adamowicza. Jednoczcie się, to było słowo, które padało tysiące razy na ulicach Gdańska. Idźcie razem i dlatego chcemy jako Platforma Obywatelska taką jedność budować. Marek Jakubiak, który niedawno z panem wystąpił na konferencji prasowej, był w Trójce i powiedział, że jeżeli się nie uda jego partii zarejestrować, to on na pana plecach, za pana zgodą, chce wejść do parlamentu. Jakie są intencje tego, nie wiem, czy jak to nazwać, ruch, federacja, ugrupowanie? Wczoraj minęły 2 miesiące, jak powołaliśmy Komitet Akcji Wyborczych Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, dlatego że pierwszy kierunek pracy Prawicy Rzeczypospolitej to jest zintegrować aktywne środowiska chrześcijańskie, chrześcijańsko-społeczne. Natomiast z Markiem Jakubiakiem zaapelowaliśmy o to, żeby spróbować stworzyć szeroki blok republikański, dlatego że jak spojrzymy na wszystkie wybory, łącznie z sondażami, w ostatnich wyborach na PiS oraz na obóz lewicowo-liberalny, tak od Platformy przez Nowoczesną po razem głosowało łącznie 70%, 34 plus 36. I we wszystkich wyborach, my widzimy łącznie prezydenckich, samorządowych, parlamentarnych, że około 20-25% Polaków to są ludzie, którzy są na prawicy lub w centrum, którzy nie chcą obozu lewicowo-liberalnego. I jego siła jest tylko sztucznie windowana. To nawzajem przed chwilą Rafał Grupiński straszył, nawet Rafał powiedział o zwalczaniu postaw. No nie wiem, czy polityka jest, tutaj przed chwilą procesowaliście państwo przeciwko językowi nienawiści. Ja nie wiem, czy polityka jest powołana do zwalczania postaw, przeciwstawiania się poglądom, dyskutowania poglądów, budowania większości, ale zawsze zwalczanie postaw. Więc w moim przekonaniu zdecydowana większość Polaków nie jest za tym zwalczaniem postaw i tak dalej, ale to, czy ta większość się ujawni, zależy od zorganizowania tej przestrzeni. Jeżeli miałoby się okazać, że opinia Unia Chrześcijańska jest ciałem obcym dla innych ugrupowań, to po prostu będziemy bronić jej praw, organizując ją bezpośrednio. Jeżeli koledzy z Kukiz, z bezpartyjnych odpowiedzą na ten apel, który z Markiem Jakubiakiem zgłosiliśmy, no to zbudujemy szeroki blok. Ale oprócz obrony praw, rozumiem, jest taki cel, żeby wejść do Parlamentu Europejskiego, a nie tylko bronić praw chrześcijan, tak? Oczywiście. Jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym. Jeżeli wykluczymy kluczową zupełnie... No dobrze, a czy to ma być lista konkurencyjna do Zjednoczonej Prawicy w jakimś stopniu? Propozycyjna. Propozycyjna, żeby zaproponować silną polską politykę europejską, dlatego że na forum europejskim możemy i powinniśmy mieć własne stanowisko. To nie może być jedynie wszczynanie pozornych konfliktów, tak jak ci posłowie, którzy siedzą, kiedy grają do radości, a za chwilę wstrzymują się od głosowania albo głosują za przewodniczącym Junckerem. Unia Europejska powinna zmienić swoją politykę. To powinien być koniec tego imigracjonizmu na przykład. To powinien być koniec wzywania do łamania rządów prawa. To już idziemy teraz za daleko, bo nie mamy tyle czasu na tego typu rozważania. W tej chwili rozważamy. Ale jedna uwaga. O jednym zapominamy. Fatalna frekwencja na eurowyborach i o tym nikt nie mówi. Dlaczego tak wielka grupa obywateli nie idzie na te wybory? Na inne też nie za dużo, ale na te szczególnie mała jest niska jest frekwencja. O tym się w ogóle nie mówi, dlaczego ludzie demonstrują, bo według mnie oni demonstrują w ten sposób, że nie mają dostępu do decyzji. Nie sądzę, decyzji. Nie sądzę, że demonstrują, po prostu dla nich to jest daleka sprawa. Przed chwilą pan poseł sam powiedział, że nie wie, czy ruch Kukiz 15 powinien w ogóle brać udział w tych wyborach, ponieważ się koncentruje na sprawach krajowych. Dobrze, jeżeli polityk ma wątpliwości, czy powinna jego ugrupowanie brać udział w tych wyborach, to niech nie dziwi się potem, że wyborcy nie idą na wybory. Pani przewodnicząca, gdzie, na której drodze, i czy to jest droga wąska czy szeroka, jest Nowoczesna? Na której drodze do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Krajowego? Czy to jest taka droga, że tak powiem, która ma przystanek Parlamentu Europejskiego, a dalej jest Sejm? Czy to są dwie drogi równoległe, rozchodzące się? Ja dłuższego czasu mówię dwie rzeczy. Pierwsze, że tylko szeroka koalicja może zwyciężyć w kolejnych wyborach, a po drugie, że z tych dwóch wyborów, które są w roku 2019, ważniejsze są te jesienią niż te, które są wiosną. Oczywiście wiosenne też mają swoje znaczenie, ponieważ mamy w tej chwili Europę, w której jest coraz więcej ruchów antyeuropejskich. To jest i Liga we Włoszech, i to niedawno rozmówca PiSu, i to jest front Marine Le Pen, i to jest miliony ruchy Europejczyków. Momencik, czy mogę prosić? I to jest, ja mówię, przeciwko Unii Europejskiej i jest alternatywa dla Niemiec. W związku z tym ważne jest, żeby ci europarlamentarzyści, którzy wejdą z Polski do Parlamentu Europejskiego, byli proeuropejscy, byli zwolennikami budowy jednak silnej Unii Europejskiej. Ale w ogóle jest ważne, żeby weszli. Przepraszam bardzo, panie pośle, jakby pan nie przeszkadzał, to byłoby miło. A ponieważ wiemy, że jednak w PiS-ie te eurosceptyczne takie poglądy jednak dominują. W związku z tym ważne jest, żeby te inne środowiska wprowadziły jak najwięcej europosłów. I oczywiście, biorąc pod uwagę te najważniejsze rzeczy, dobrze było zbudować szeroką koalicję, ale równocześnie widzimy, że musi być wola ze strony wszystkich partnerów. Stąd nasza współpraca z PSL-em, gdzie widzimy, że umiemy ze sobą rozmawiać, że jesteśmy w stanie sobie w niektórych okolicznościach nawet pomóc, gdzie wiemy, jakie rzeczy nas łączą, że łączą nas mimo tego, że przychodzimy z bardzo różnych kierunków i prezentujemy bardzo wiele, bardzo odmiennych wartości. No to pewien szacunek do człowieka, pewna taka poczucie, że mamy prawo jako Polacy żyć w praworządnym państwie, że wiemy, jakie jest znaczenie Unii Europejskiej dla życia Polaków, powoduje, że możemy razem rozmawiać, możemy razem współpracować. Natomiast to był artykuł wstępny, pani. Docelowo... Pani przewodnicząca, docelowo, ale jeśli chodzi o konkretne rozmowy. Konkretnie myślę, że powinien się skończyć czas apelów, a zacząć czas konkretnych rozmów. I to jest chyba mój apel. Proszę nie atakować pana posła apel, bo on nie ma z tym nic wspólnego. Mój apel do wszystkich stron tych opozycyjnych ruchów. No dobrze, ale czy państwo są już w jakiejś sprawie dogadani? Czy rysuje się większa koalicja, pewno, mniejsza koalicja? Na pewno nasza współpraca z PSL-em, można powiedzieć, jest dość bliska, chociaż oczywiście nie wszyscy są jej takimi samymi zwolennikami. Natomiast jeśli chodzi o szerszą koalicję, to myślę, że jeszcze ona jest przed nami, jeszcze jest pewnym wyzwaniem. A jak to wygląda? W PSL-u też, zdaje się, nie ma wspólnego stanowiska do tej pory. Ja zacznę od tej wielkiej tęsknoty, że tak powiem, za Andersem na białym koniu i od tej inicjatywy Donalda Tuska. Chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli Europejska Partia Ludowa potwierdzi swoją dominację po tych wyborach w Europarlamencie, to jestem przekonany, że Donald Tusk do krajowej polityki nie wróci i wcale mu do tego nie tęskno. Więc to bym zostawił na boku. Inicjatywa premierów i Wielka Koalicja Europejska, no to paru premierów rzeczywiście tam zabrakło, a już jeśli Wielka Koalicja Europejska, to także razem z PiS-em, bo PiS jasno oświadcza, że też jest proeuropejski, więc nie rozumiem, dlaczego jest z tej inicjatywy słusznie wykluczany. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że w mojej ocenie polityka to także są pewne wartości, pewne idee. I ja rozumiałbym jasną koalicję Europejskiej Partii Ludowej, Platforma Obywatelska, PSL. Natomiast koalicję od skrajnych konserwatystów po skrajną lewicę, z zaproszeniem także Wiosny Biedronia, ewentualnie do współpracy, powiem szczerze, swego miejsca tam nie widzę. Cztery pory roku. Będę namawiał do końca, dopóki PSL nie podejmie ostatecznej decyzji, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe szło do wyborów w tej mniejszej koalicji, współpracując z Nowoczesną, współpracując także ze środowiskami politycznymi popierającymi nasze wartości i koncepcje, proeuropejskość, kwestie związane z utrzymaniem wysokich środków na wspólną politykę rolną, na politykę spójności, z wyższą składką państw członkowskich na budżet wspólny Unii Europejskiej, a więc nie ten 1%, a 1,2%, może 1,3%, to są te idee i te koncepcje, które chcielibyśmy wcielać, i tu też w pewnym sensie podzielam poglądy posła Marka Jurka w kwestii tej Europy z tradycjami, z wartościami chrześcijańskimi, i warto, żeby taki również taką alternatywę na eurowybory w Polsce dla wyborców stworzyć. A jak wygląda sytuacja nie wewnętrzna w Zjednoczonej Prawicy, bo o tej za chwilę porozmawiamy. Natomiast jak pan widzi wpływ tego, co się dzieje na scenie politycznej, na tę sytuację od zewnątrz? Czy coś zyskujecie, coś tracicie w związku z tym, że się dzieje? Po pierwsze, mam zaszczyt reprezentować najskuteczniejszy projekt polityczny, zjednoczeniowy projekt polityczny w polskiej historii. Od momentu, kiedy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro utworzyli Zjednoczoną Prawicę w 2014 roku, udało nam się wygrać wszystkie wybory i po raz pierwszy uzyskać samodzielną większość w wyborach do Sejmu. Po drugie, chcę powiedzieć, że jak obserwuję te rozmowy o zjednoczeniu opozycji, dużej części opozycji, to tam wybrzmiewa jedno zdanie, które zresztą dzisiaj pani przewodnicząca Lubnauer powtórzyła. Jeżeli się nie zjednoczymy, to nie wygramy wyborów. Tam chodzi tylko i wyłącznie o wynik wyborczy. Nie ma mowy o połączeniu programowym, o jakichś dyskusjach programowych. Nie ma mowy o tym, co po ewentualnym zwycięstwie wyborczym i jak należałoby sprawować władzę. Bo co łączy Romana Giertycha z Barbarą Nowacką? Muszę lekko zaprotestować, bo jeśli chodzi o wybory europejskie, to państwo mówili o tym, jakiej by chcieli Europy. To, pani dyrektor, to ja muszę zaprotestować, bo co łączy Romana Giertycha z Barbarą Nowacką? Co łączy panią Lubnauer z wieloma politykami PSL-u, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze? No nic nie łączy. Poza chęcią odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy od władzy. Jeśli chodzi o wybory europejskie, to sytuacja jest tutaj już w ogóle kuriozalna. Zwrócił zresztą na to uwagę pan minister Sawicki. No przecież na konferencji Koalicji Europejskiej wzięli udział byli premierzy lewicowi. Leszek Miller powiedział, po wyborach europejskich każdy pójdzie do swojej frakcji w Parlamencie Europejskim. Czyli oni nawet nie są w stanie uzgodnić, w jakiej frakcji w Parlamencie Europejskim będą zasiadać. Czy we frakcji chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, czy we frakcji socjalistycznej Lewica i ci premierzy lewicowi, czy we frakcji liberalnej, do której należy przecież Nowoczesna. No naprawdę kuriozalna sytuacja. No cel jest taki, żeby wejść. Cel jest taki, żeby wejść. I czy to jest cel jest złego? Taki, żeby wejść. Cel jest taki, żeby wejść. Myślę, przepraszam, ale ja państwu nie przerwałem. Chodzi się po coś. Ale cel jest taki, żeby wejść. I teraz pytanie, czy Polacy, widząc to, że to jest główny i być może tak naprawdę jedyny cel, żeby wejść, za taką koalicją zagłosują. Śmiem twierdzić, że nie. Zgadzam się z panem posłem Długim, że mamy olbrzymi problem niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach, szczególnie na wsi. Wyborcy, którzy chętnie głosują na wójta, na radnego, widzą bezpośredni związek z tym aktem głosowania, między aktem głosowania a późniejszym życiem, nie widzą takiego związku, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. To błąd, bo dzisiaj zdecydowana większość prawa, które obowiązuje w Polsce, jest kształtowana w Brukseli, w Strasburgu. Jeżeli drżeliśmy do końca w ubiegłym roku, czy będą podwyżki cen energii, to między innymi ze względu na konsekwencje decyzji podjętych w Brukseli na początku ubiegłego roku o jeszcze większym uwolnieniu handlu emisjami. Dzieją się też bardzo ważne rzeczy regionalne. Ja na przykład jestem bardzo aktywny, jeśli chodzi o dokończenie wydzielenia statystycznego Warszawy z Mazowsza, bo tylko to pozwoli takim miastom jak Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Sielce czy Radom utrzymać wysoki poziom środków europejskich po roku 2021. Więc w Brukseli, w Strasburgu zapadają naprawdę... Stało się na poziomie polskim, ale nie jest notyfikowane jeszcze w Brukseli. Więc te są... Tam dzieją się naprawdę bardzo ważne rzeczy. Panie marszałku, ale króciutko. Dla przyszłości całego kontynentu europejskiego. Czy pana cieszy 14% wiosny? Wie pani, ja byłem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w 2005 roku rozpoczęliśmy nasz marsz po zwycięstwo, podwójne zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych od serii konwencji pod hasłem Wiosna Polaków. Więc jeżeli naśladownictwo jest najszerszą formą uznania, cieszę się, że ta nazwa została wykorzystana teraz przez pana Roberta Biedronia. Czy to was umacnia, czy to was osłabia? Pięć lat temu, nie wiem, czy państwo pamiętacie, takie ugrupowanie Europa Plus, założone przez Janusza Palikota i Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, w sondażu dla tej samej redakcji Faktów TVN to ugrupowanie uzyskało 17%, a później w wyborach zaledwie 3,5%. Więc zobaczymy. Myślę, że Robert Biedron będzie przede wszystkim odbierał popularność wyborców Lewicy i Platformie. Stanowi duży problem dla Platformy. Myślę, że dojdzie do pewnej licytacji na lewicowe hasła między Platformą a panem Biedroniem. Ja będę z uwagą obserwować tę rywalizację. Ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, że prawdopodobnie w następnym Parlamencie Europejskim będzie ścisła współpraca HDK-ów, liberałów i socjalistów, dlatego że po prostu będzie taka potrzeba, żeby się przeciwstawić tym siłom antyeuropejskim. Proszę państwa, czy informacja, że szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda, kiedyś szef spółki Srebrna, był zarejestrowany jako TW, nawiasem mówiąc, wiedza ta znajdowała się w zbiorze zastrzeżonym, czy ta informacja będzie miała jakiś wpływ na postrzeganie i notowania PiS-u? Właściwie to powinien odpowiedzieć marszałek Biela, ale żeby nie było nudno, to Marek Jurek odpowie. To zobaczymy. No, i w ogóle, to może rozszerzmy to, bo nie mamy tak dużo czasu, to od razu cała sytuacja wokół taśm ma się wypowiedzieć w poniedziałek, nie na konferencji, ale będą państwo zadowoleni, powiedziała pani marszałek Mazurek, ma się wypowiedzieć prezes Jarosław Kaczyński. Ustosunkować się w sprawie Stefan Kisielewski nagrań. Mówił, że przyszłości nie znamy. Jedyne co pewne to przeszłość. Piotr Zaremba napisał kiedyś, że Jarosław Kaczyński był jednym z pierwszych polityków, którzy docenili wartość pieniędzy w polityce, tego, że partia musi mieć solidną podstawę. No i niewątpliwie dzięki tej podstawie, szczególnie w ciężkich czasach, utrzymano ciągłość polityczną tego kierunku politycznego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest prezes. Tak to wyglądało. Bardzo wielu Polaków jest zaskoczonych, dlatego że tak naprawdę cała historia, niezależnie od wszystkich innych aspektów, pokazuje tą prostą prawdę, przed którą powinniśmy chronić Polaków, że demokracja to mogą być rządy pieniądze, demokracja to nie powinny być rządy pieniądze. Jeżeli ja byłem wnioskodawcą ustawy, wspólnie z Jankiem Opuszańskim, wnioskodawcą ustawy o przejęciu na Skarb Państwa majątku PZPR. Nam wtedy chodziło o to, żeby partie nie miały potężnych majątków, dzięki którym uzyskują taką niezależną od opinii publicznej przewagę w debacie publicznej. To tak jakby jeden miał, tak jakbyśmy dyskutowali jakby kolegom wyłączyć mikrofony i tylko jeden mikrofon mógłby mówić do słuchaczy w tej chwili. O, to dobry pomysł tym, jest, tylko ja tu nie mam takich narzędzi. Właśnie, na tym demokracja nie polega, więc mówię, no zobaczymy, jak to tam będą reagować te sondaże i tak dalej. Myślę, że jakiejś części społeczeństwa, ja przed chwilą to mówiłem w innym kontekście, myślę, że jakiejś części społeczeństwa odpowiada państwo partyjne, nawet nazywa się tak, to ale ja pytam jeszcze o pana Kazimierza Kujdę. W zestawieniu z tą narracją. No właśnie, z tą narracją, że to jest bardzo istotne, kto był współpracownikiem tajnym, kto nie, i tu okazuje się coś takiego. Ogromna niespodzianka. Na pewno ta sama w sobie jest to dowód, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków na temat procesów sterowania życiem publicznym. Przede wszystkim PiS, który uwielbia wsadzać wszędzie oświadczenia lustracyjne, przypadkowo ominął szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i przypadkowo jest to jedna z tych nielicznych funkcji, gdzie takiego oświadczenia lustracyjnego składać nie trzeba. Dodatkowo mamy do czynienia z sytuacją taką czystą hipokryzją. PiS bardzo sprawdza, lustruje wszystkich, którzy są wśród przeciwników politycznych, łącznie, że tak powiem, z rodzinami. Natomiast jeżeli dotyczy do swoich, to okazuje się, że ani mu nie przeszkadza, nie wiem, Kryże, Piotrowicz, ani rozumiem pan Kujda. I w tej chwili tam taki poczucie, że oni zostali, nie wiedzieli, nie zorientowali się. Ja powiem szczerze, że zupełnie w to nie wierzę. Ale mam jest wrażenie, to kłopot? Że to był według dobry... pani będzie kłopot? Wie pani, co jest kłopotem? Kłopotem jest to, że to wyszło, mam wrażenie. Nie to, że kłopotem jest, że on jest tajnym współpracownikiem, był tajnym współpracownikiem, bo przypomnę, że Wolfgang jako ambasador, mąż pani Przyłębskiej nie przeszkadzał jakoś PiS-owi, tylko że problem jest, że to wyszło i że PiS ma problem z tym, że nie dosyć, że Srebrna wiąże się z takim stykiem polityki biznesu, to jeszcze okazuje się, że mamy tam tajnego współpracownika, który był we władzach Srebrnej, który jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Grzegorz Długi? Ja tutaj rozpocznę od wypowiedzi pana marszałka Jurka, mianowicie jak chcemy poznać przyszłość, to jest bardzo proste, no wystarczy trochę poczekać. I ja myślę, że to się nam wszystko bardzo ładnie wyjaśni, natomiast przeszłość mamy jest... Mamy czas. Tak, przeszłość jest niestety poważną kulą w nogi. Ja obawiam się i mówię to z autentyczną obawą przy równoczesnej świadomości, że to jest nieuniknione, że te kwestie esbeckie są coraz mniej istotne dla naszego elektoratu, że jednak z racji tej, że moje pokolenie jest coraz to bardziej to też zależy dla kogo, bo jest część, szczególnie radykalnych młodych osób, dla których to jest bardzo istotne. A do tego chciałem właśnie dojść, że odejście pokolenia, które dokładnie pamiętało komunizm i jak to działało, przyjście do władzy pokolenia tego średniego, tego, które się zachwycało tym, że jesteśmy otwarci i nie chciało się cofać wstecz, które w tej chwili, tak powiem, ma główne wątki, przynajmniej w mediach. To są ci, którzy uważali, że jeden ze znanych dziennikarzy w pewnej gazecie zamieszany w morderstwo polityczne, tajny współpracownik, to nie ma problemu, wszystko jest okej. Wobec tego Te środowiska mają jakieś świadomość. Natomiast ci najmłodsi, z reguły na przykład nasz elektorat, traktuje to jako element hipokryzji. Najmłodsi mają dość hipokryzji, a to jest hipokryzja, jak tu nie być symetrystą, bo ta hipokryzja jest po każdej stronie. Jak jest mój, to może być i ubekiem. Jak jest obcy, nie wolno mu nawet, że tak powiem, w piątek zjeść mięsa. Wobec tego... W piątek nie wolno. No, przykład, w Wielki Piątek, okej? Okay? Wobec tego problem jest, w jaki sposób chcemy naprawdę walczyć z hipokryzją, Troszkę szybciej. Potrzebna jest Rafał wysoka Grupiński. Świadomość społeczna, bo tylko jeśli i wyłącznie... Jeśli pan poseł Długi... Tak, długo jak zwykle wyłącznie. Długo mówi poseł Długi. No, tak. Z reguły walczy z hipokryzją cały czas. Nie. Ja powiem może w skrócie nieco przenośnym. Wydaje mi się, że sytuacja jest coraz bardziej intrygująco, zarówno jeśli chodzi o przeszłość wielu polityków i ludzi z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, jak i kwestii tych powiązań biznesowych i sposobu traktowania państwa. Trochę tak wygląda, jakby na Nowogrodzkiej w szafie Jarosław Kaczyński przechowywał jak relikwie sztandar PZPR-u, no bo to zadziwiające jest, jak wiele osób się w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego często wyznaczanych do najważniejszych rzeczy, jak chociażby rozbijania konstytucji, pan Piotrowicz, są wyznaczani do takich zadań, a jednocześnie ich przeszłość jest wyjątkowo paskudna. Nie sądzę, żeby to było ostatnie nazwisko z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, które poznamy ze zbiorów zastrzeżonych, więc pewnie będzie się jeszcze działo. Natomiast jeśli chodzi o powiązania biznesowe, wydaje mi się, że tutaj wszelkie granice zostały przekroczone. Przypomnę, że nie tylko dzięki spółce Srebrna PiS utrzymał się w opozycji mimo 8 przegranych wyborów, ale także dlatego, że konsumował cały czas niestety oszczędności ludzi, pośrednio konsumował na swoje imprezy wydawnictwa, ogłoszenia, imprezy oszczędności ludzi, którzy je gromadzili w skokach. Więc to były takie dwie ścieżki finansowania ubocznego tego środowiska politycznego. Tak przynajmniej na to wskazują liczne relacje medialne. To też, ale nie tylko, to też myślę, że, ale wydaje mi się, że PiS ma ogromny dzisiaj kłopot z tym, żeby swój elektorat przekonać, że pan Kujda doradzał Jarosławowi Kaczyńskiemu tyle lat i zawsze awansował na tak ważne, obracające tak dużymi finansami, jak Fundusz Ochrony Środowiska, przypadkowo, i że Jarosław Kaczyński o tym nie wiedział. Wydaje mi się, że ta konsumpcja nie była nadmiernie, że tak powiem, żarłoczna, ponieważ były czasy, kiedy PiS cienko śpiewał, jeśli chodzi o, ja o pozycję na politycznym tego rynku. Nie, dobrze, Marek nie Sawicki. Sobie, bo miał na rynku politycznym miał kilka kryzysów i rzeczywiście nie zdobywał sukcesów. Przypomnę, że PC zdarzyło się nie wejść do Sejmu. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o budowanie biznesu i całego otoczenia Srebrna, to Jarosław Kaczyński ciągle wypominał różnym środowiskom politycznym, ale także zacnym polskim biznesmenom i prywatnym grupom kapitałowym, że te kapitały powstały na styku służby, dawna PZPR i oczywiście przedsiębiorczy nowi ludzie. I tu mamy do czynienia z prezesem Narodowego Funduszu Środowiska trzy razy, nieujętym w ustawie lustracyjnej i oczywiście w Srebrnej. I co dla mnie jest najbardziej zaskakujące, to, że pan Kujda znalazł się w zbiorze zastrzeżonym, a więc w zbiorze ludzi, którzy podjęli współpracę ze służbami w wolnej Polsce. I żeby Jarosław Kaczyński, premier, osoba bardzo wnikliwa, jeśli chodzi o, że tak powiem, przeglądanie. Ale żeby była jasność, to pan Kazimierz Kujda nie podjął się współpracy w wolnej Polsce, bo zdaje się, że to był... Przepraszam bardzo, no pani redaktor, jest w zbiorze zastrzeżonym. Jest, ale czytał pan tę historię? Pytanie, dlaczego znalazł się w tym zbiorze zastrzeżonym? No to jest pytanie, ale ja mówię, że z dokumentów wynika, że ta współpraca była wcześniej i została zakończona. Więc dobrze byłoby, żeby to wyjaśnił. I jestem przekonany, że zarówno cała kwestia Srebrnej, także kwestia pana Kujdy, także kwestia pana Kryże, także kwestia wspomnianego już tutaj TW Wolfgang, to wszystko powoli kruszy ten wielki monolit Polskiej Zjednoczonej Prawicy, to kruszy przede wszystkim podstawy porozumienia centrum, bo zbyt dużo ludzi niestety jest powiązanych, można powiedzieć, brzydko. Adam Bielan. No cóż, w wypowiedzi pana posła Grupińskiego można skwitować powiedzeniem: diabeł ubrał się w ornat i nam mszy ogonem dzwoni. Nie było chyba środowiska poza SLD w latach 90. Teraz będzie mówił Adam Bielan. Nie było środowiska w latach 90. może poza SLD, które miało więcej niejasności, jeśli chodzi o swoje finansowanie, związki też ze światem przestępczości, jak się spojrzy na losy byłych posłów KLD, którzy często skończyli w więzieniu, niż właśnie poprzedniczka Platformy Obywatelskiej. Ja już nie powiem o tych słynnych torbach, reklamówkach z pieniędzmi, które z Niemiec przyjeżdżały, żeby finansować KLD. Mówi pan o torbie, KLD. Mówię o wypowiedzi Pawła Piotrowskiego, ale ja panu nie przerywam. Cały czas pan Rafał Grupiński mówił, Adam Bielan milczał. I chciałbym, dziękuję, żeby bardzo teraz milczał Rafał Grupiński i pozostali państwo, i żeby bardzo mówił Adam Bielan. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Zaprzeczam. Ale gdyby pani jednak uciszyła pana posła Grupińskiego, nie potrafi wytrzymać. No ale co mam zrobić? Ma pan jakiś pomysł? Nie, może włączyć mikrofon albo jakaś uwaga. uwaga co do zachowania. Więc ja przypomnę wypowiedzi Pawła Piskorskiego, wieloletniego pana kolegi i przyjaciela Donalda Tuska, który publicznie powiedział o tym, jak przekazywano pieniądze z Niemiec w reklamówkach na finansowanie Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Już o kolejnych aferach... Nic nie znam. Ale no, panie pośle, naprawdę, minimum wychowania. Ja panu nie przerywałem, gdyby pan pozwolił mi się wypowiedzieć. Będzie pan miał dwa zdania, będzie mógł się pan do tego odnieść. Już nie będę mówić o licznych aferach finansowych zarządów Platformy Obywatelskiej. Po drugie, żadne inne środowisko nie zrobiło tyle dla problemu lustracji, dla przejrzystości życia publicznego, co środowisko Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, ale jest problem z panem Kazimierzem Pójdą, czy nie? Nie byłoby dzisiejszych dyskusji, nie gdyby ma. Nie obalenie rządu Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku, w którym Donald Tusk i środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego wzięło aktywny udział. Mielibyśmy problem lustracji załatwiony w latach 90. Przypomnę, że to Platforma Obywatelska chce likwidacji IPN-u. Przypomnę, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie zrobiono nic, żeby panie marszałku, pan nie odpowiada na pytanie, pan zbiór mówi zastrzeżony, nie, ten zbiór zastrzeżony, o który pyta pani redaktor. To my dopiero ten zbiór zastrzeżony ujawniamy. Jestem gorącym zwolennikiem pełnej jawności, jestem zwolennikiem lustracji. Ta sprawa pana Kujdy jest problem, w żaden nie sposób ma problemu. Nie zmienia mojego zdania na ten temat. My nigdy nie mówiliśmy, że w naszych szeregach nie znajdą się osoby nieuczciwe, albo które mają problem z przeszłością. Różnica dotyczy skali tego zjawiska u nas i u naszych konkurentów i różnica dotyczy reakcji. Ale jeszcze, właśnie chodzi o reakcja, będziecie tolerować? Jeszcze jedna rzecz. To nie my decydowaliśmy o katalogu osób lustrowanych, decydował o tym parlament. Jeżeli jakaś instytucja w tym katalogu się nie znajduje, a powinna się znajdować, uważam, że prezes Narodowego Funduszu powinien podlegać lustracji, to należy ustawę lustracyjną zmienić. Cieszę się, że pan prezes Kujda wystąpił o autoilustrację. Nie miałem jeszcze okazji przeglądać zawartości jego teczek. Notabene w wyniku naszych działań wszystkie te teczki ze zbioru zastrzeżonego są dzisiaj jawne. Tak jak jawne są oświadczenia majątkowe dzięki naszej aktywności w roku 2001, kiedy zmusiliśmy cały parlament do przyjęcia ustawy w tej sprawie. Nie byłoby dzisiaj dyskusji o majątku takiego czy innego polityka, gdyby nie tamta decyzja Sejmu, która była przyjęta wbrew i krótko, panie marszałku, czy pan wie, co, nie chcę, żeby pan tutaj cytował jakieś, nie wiem, oświadczenia, wystąpienia, co powie prezes w sprawie tak zwanych taśm? Mam jego wywiad przed sobą, ale trzeba poczekać do poniedziałku. Będzie w kioskach. Recenzuje pan to nawet. Nie recenzuje. Pan marszałek jeszcze poprawia. Poniedziałek będzie... Niczego nie trzeba poprawić, już jest pewnie wydrukowane. W sieci? Tak, w sieci. Tygodnik sieci. Mogę adnoczem jedno zdanie? Tak, jedno zdanie. Pan marszałek Bielan mówi o słynnym liście Macierewicza i o tym, że gdybyśmy wtedy nie przeszkodzili, nie byłoby dzisiaj tych problemów. Chcę powiedzieć, że na tej liście nie było pana Kujdy, ale był za to Wiesław Chrzanowski, był na przykład Leszek Moczulski, byli przywódcy opozycji demokratycznej w podziemiu, całych środowisk, ludzie o pięknych kartach, więc proszę mi tu nie opowiadać, że tamta lista miała jakikolwiek sens w kształcie, w jakim została ogłoszona. Co więcej, ona została ogłoszona kiedy? 4 dni po tym, jak premier Olszewski podpisał wyjście 35 tysięcy żołnierzy sowieckich z Polski. Jaki był zamiar tego, że nagle na liście agentów znalazł się prezydent, minister spraw zagranicznych, były premier, marszałek Sejmu, ale i tak dalej? Jaki panie pośle, pan wie doskonale, że zablokowanie. Proszę państwa, mamy 3 minuty. Zablokowanie i te 3 minuty poświęcę. Taki był cel. 3 minuty poświęcę pytaniu. Czy konferencja bliskowschodnia, która się rozpocznie w Warszawie w środę, w związku z którą czekają warszawiaków pewne utrudnienia, też gości, którzy do nas przyjadą, bo będą kontrole graniczne, ale to nieważne, bo to nie są jakieś straszne utrudnienia. Czy będziemy mieć jakieś polityczne korzyści według państwa? Bo coraz więcej na ten temat wiemy. I krótko proszę, bo mamy naprawdę niecałe 3 minuty. Marek Jurek. Izrael utrzymuje bardzo dobre stosunki z Rosją, mimo że jest sojusznikiem Iranu. Ja nawet pytałem polityków izraelskich, co sądzą o propozycji Egiptu zaangażowania Rosji w misję mediacyjną. No mówi, każda misja mediacyjna jest dobra. To, co Polska wchodzi jako aktywny uczestnik konfliktu, w którym nie bierzemy bezpośrednio udziału, jeżeli nie jesteśmy wyraźnie proszeni, nie wiem, no ale to uzasadnienie należy już do władz. Katarzyna Lubnauer. Od początku mówiłam, chyba byłam jedną z pierwszych osób, które zdecydowanie protestowały przeciwko temu pomysłowi. Żadnych zysków, zły pomysł w ogóle z Stanów Zjednoczonych, a my go jeszcze w dodatku żerujemy przez to, że jest to na naszym terenie. Psujemy sobie stosunki z Iranem. Nie będą to żadni ważni politycy, którzy oprócz reprezentanta Stanów Zjednoczonych, którzy nam narzucili, można powiedzieć, tą misję, jak wiemy, Dwie minuty Stany Zjednoczone wypowiedziały pewien program dotyczący broni nuklearnej z Iranem, natomiast Unia Europejska ma inną politykę i my zamiast być sojusznikiem Unii Europejskiej wchodzimy w akurat w tym momencie niepotrzebny sojusz ze Stanami Marek Zjednoczonymi. Marek Sawicki? To jest konsekwencja blamażu z ustawą o IPN i w swojej służalczości dzisiaj PiS zgodził się na zorganizowanie konferencji na wyraźne życzenie Stanów Zjednoczonych i Izraela, konferencji w zupełnie Polsce niepotrzebnej. Grzegorz Długi? Znaczy, interes nasz międzynarodowy jest ważniejszy niż nasze wewnętrzne spory. Ja mam cały szereg zastrzeżeń co do trybu tej konferencji, celu, który jest niejasny, ale nie będę tego krytykował, bo ważniejszy dla mnie jest interes naszego państwa. Jak to będzie, zobaczymy. Adam Bielan? Dziwię się, że tutaj padają takie zdania, które na równi stawiają Iran i Izrael jako dwa skonfliktowane ze sobą kraje. No wystarczy porównać. Izrael jednak kraj demokratyczny przy wszystkich swoich wadach i Iran bardzo agresywna dyktaturę, bardzo agresywną dyktaturę sponsorującą bardzo wiele aktów terroru. Co jest naszą Polska, korzyścią? Wchodząc do Rady Bezpieczeństwa ONZ w styczniu 2018 roku na dwuletnią kadencję, wzięła sobie na siebie również współodpowiedzialność za rozwiązywanie tego rodzaju konfliktów. Nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie współgwarantować nasze bezpieczeństwo, myślę choćby o Stanach Zjednoczonych, i nie być aktywnym również w rozstrzyganiu bardzo ważnych konfliktów na Bliskim Wschodzie. I króciutko, Rafał Grupiński. W takich ważnych kwestiach polska dyplomacja powinna rozmawiać przede wszystkim z Unią Europejską i z tego rodzaju wydarzenia konsultować, czy mają się odbyć, czy też nie, na terenie Unii z swoimi najważniejszymi partnerami w Unii, a nie w ten sposób ulegać każdemu. Za tydzień pewnie wrócimy do tej sprawy już po konferencji. Gdyby dziękuję. Był przedstawiciel prezydenta, należałoby zadać pytanie, dlaczego od 2 lat nie ma Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żebyśmy o takich sprawach ciągle go pytam, bo jest organem doradczym i nie ma potrzeby. Ciągle słyszymy. Katarzyna Lubnauer, Marek Sawicki, Rafał Grupiński, Grzegorz Długi, Adam Bielan, Marek Jury, była tam chimicz do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz dostawcze modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 32 tysięcy złotych netto. I to od ręki. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą tę reklamę. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko dziś schab wieprzowy 8,99 za kilogram, a telewizor Samsung 32 cale 649. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. W Biedronce to, co niezbędne w kuchni, w super cenach. Na przykład czajnik elektryczny Hofen, 1,7 litra, obudowa ze stali nierdzewnej, tylko 49,99. A deska bambusowa Smukę, odporna na pęknięcia i głębokie zarysowania, różne wzory, jedynie 9,99. Tylko do środy 20 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować...